Ombeni, Baraka, John Paul. Tuimbe moyoni. Haleluya. Sauti ya pili waliompata Yesu kwa furaha, Neema, Alfayo na Renata. Sauti ya tatu. Ya tatu mpo, Robert, Isaac, Salu, Kanan na Paris, waliompata Yesu. Twende. Moyoni, moyoni, nimempata Yesu. Moyoni. Tena sauti ya tatu. Moyoni, moyoni, nimempata moyoni. Haleluya. Wapigaji, tunampigia Bwana vyombo. Kimicha, Wazifoni, Amos, waliompata Yesu moyoni. Nimempata Yesu moyoni.